Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic. Dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę. I zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Życzliwie powtórzę. 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 stycznia, na zegarze 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Minister Kultury tłumaczy decyzję dyrektora Muzeum Auschwitza. PiS żąda jego odwołania. To jest rzecz skandaliczna i niebywała, że nie pamięta się o polskich bohaterach. Chodzi o brak zaproszenia dla rodziny rotmistrza Pileckiego. W serwisie także groźba protestów PKP Cargo i lawina skarg do GIODO na wypożyczalnię sprzętu zimowego. Minister Kultury tłumaczy decyzję dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu byli zaproszeni tylko ocaleni więźniowie. Tak mówi Małgorzata Omilanowska w odpowiedzi na zarzuty o niezaproszeniu rodziny Witolda Pileckiego. Rotmistrz Pilecki trafił do Auschwitz-Birkenau dobrowolnie, zorganizował tam ruch oporu, a potem pisał jako jeden z pierwszych raporty z dokonywanych tam zbrodni. Jego potomków nie było na uroczystościach w Oświęcimiu. Był natomiast choćby wnuk komendanta Rudolfa Hessa. Ale minister kultury przypomina. Rada Oświęcimska nie skierowała zaproszeń także do żadnej głowy państwa i do żadnego reprezentanta jakiegokolwiek kraju na świecie. Wszyscy wiedzieli o uroczystościach i każdy mógł zgłosić chęć przyjazdu. Muzeum starało się spełnić wszystkie prośby wszystkich zainteresowanych, ale poza ocalałymi nikt nie był na tą uroczystość zaproszony. Tych argumentów nie podzielają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś zażądali odwołania dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau. Według posłanki Beaty Szydło Piotr Cywiński zbagatelizował sprawę i powinien ponieść konsekwencje. To jest rzecz skandaliczna i niebywała, że nie pamięta się o polskich bohaterach, o człowieku, który dokonał rzeczy niebywałej i w tamtych mrocznych czasach okupacji hitlerowskiej zdecydował się na to, żeby dobrowolnie dostać się do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, tam próbować założyć ruch oporu, wspierać tych ludzi, a potem powiedzieć światu, co się dzieje. To jest bardzo bolesne. Dyrektor Cywiński wyjaśniał, że na uroczystości zapraszani byli przede wszystkim więźniowie oraz wiele osób, które się zgłaszały. Tłumaczył, że organizator że nie chcieli wybierać, kogo zaprosić, a kogo nie. Firma ogłasza sukces, a związkowcy zapowiadają protesty. Teraz w serwisie sytuacja w PKP Cargo. Spółka chwali się programem dobrowolnych odejść, który ma dotyczyć kilku tysięcy osób. Związkowcy mówią jednak, że odejścia są mało dobrowolne, bo wymuszone szantażem. Programem dobrowolnych odejść zostanie objętych 3000 pracowników PKP Cargo. Większość z nich ma gwarancje zatrudnienia wynegocjowane przed debiutem firmy na giełdzie w 2012 roku. Jednak ci z 10-letnim okresem gwarancji zobaczą tylko część zapisanego w porozumieniu ze związkami zawodowymi wynagrodzenia. Ci pracownicy uzyskali kwoty równoważne 3-letniemu wynagrodzeniu. Prezes PKP Cargo Adam Purwin dodaje, że osoby z 4-letnią gwarancją zatrudnienia dostaną równowartość 14-miesięcznej wypłatę. Związkowcy są oburzeni tymi kwotami. Szef kolejarskiej Solidarności Henryk Grymel twierdzi, że pracownicy byli zmuszani do udziału w programie. Albo podpisujecie, albo idziecie na cały rok na nieświadczenie pracy, to jest tak zwane 60% wynagrodzenia. Związkowcy zapowiadają protesty. Aleksander Przeniak, Polskie Radio. Lawina skarg spływa do GIODO na wypożyczalnie sprzętu zimowego, bo te w zastaw za narty, łyżwy czy deski żądają pozostawienia dowodu tożsamości. Jak podkreśla pełniący obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński, to niedopuszczalna praktyka. Wpłynęło ostatnio 200 skarg, że wypożyczalnie sprzętu zimowego pobierają dowód osobisty. To jest w tej chwili nagminne. To jest bardzo poważna sprawa. Poważna, bo to może prowadzić do kradzieży tożsamości, ale sądy często nie doceniają wagi takich przestępstw. Martwi mnie to, że przy kradzieży tożsamości bardzo często jest mała społeczna szkodliwość czynu. A taka okradziona z tożsamości osoba nieraz potem skazywana jest zaocznie za przestępstwa, których nie popełniła. Zabrzmi to jak propaganda sukcesu, ale liczby ponoć nie kłamią. Jesteśmy potęgą w produkcji i eksporcie mebli. W ubiegłym roku Polska sprzedała je za ponad 8 miliardów euro. Wyprzedziliśmy takie potęgi w tej gałęzi przemysłu jak Kanada czy Brazylia, a głównymi dostawcami krzeseł, regałów, kanap i foteli są drobni rzemieślnicy. Produkcją mebli trudnią się 24 tysiące małych firm. Z przedstawicielką jednej z nich jest Iwona Smulik z Warszawy. Przechodzi projektant z projektem i my od tego zaczynamy. Robimy stelaże i robimy tapicerkę. Dzisiaj polski przemysł meblowy 90% produkcji eksportuje. Józef Szyszka, dyrektor targów Meble Polskie. Jesteśmy trzecim eksporterem w Europie i czwartym na świecie. Po Chinach, Niemczech i Włoszech. W zasadzie Polska jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj mebla. I na każdym poziomie jakości. Projektantka Monika Wietrzyńska. Dobrze zaprojektowany mebel powinien być estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Wyprodukowany z bardzo dobrych materiałów. Dajemy gwarancję, ale u nas zamawiają rodzice, dorastają ich dzieci, też zamawiają, bądź zmieniają tylko tapicerkę tych mebli po rodzicach. Przemysł meblowy ma w Polsce długą tradycję. W czasach RWPG, czyli, jeśli ktoś pamięta, organizacji skupiającej państwa bloku wschodniego, my również byliśmy w czołówce krajów produkujących meble. To był serwis Trójki. Na wybrzeżu porwy wiatru do 70 km na godzinę, w górach do 90. Zachmurzenie spore, ale też sporo przejaśnień. Taką pogodę na jutro zapowiadają synoptycy. Dodają do tego przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatury na czwartek: -1 w Zakopanem, 0 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, +1 w Lublinie, Białymstoku, Gdańsku i Szczecinie, 2 stopnie w Warszawie i Zielonej Górze, 3 w Poznaniu, 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jack Cat. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu Muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lot dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin. Ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci. Rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Jurka Owsiaka. Rytmu temu wieczorami nadajecie rytmu, czerwę.

zadania. Ciążą lękowe przyjmie prawa. Czuł ciało za rokowe zapętlenie. Diagnoza wyzwolenia. Na pewno pragnę, co na pewno wiem, że na pewno garść nie zaznaję. Ja łamę życie, ja łamę śmierć. Poukładana z niepełnych zdań, bez te formuła głębokich zmian. Nic decydujesz, pamiętaj, że ja łamę życie, ja łamę śmierć. Sugestia, zasysanie planet. Faktia, pokładów nowej mocy. Eksplozja, przestrzenia, co mamy chciał. Determinacja, sile supernowe. Eksploatacja, elektryczny ogień. Demonstracja, szeregu możliwości. To akceptacja, rzeczywistość. Genocyka, pera, faka, pera. Na pewno mogę, na pewno chcę, wiem. Na pewno pragnę, to na pewno będzie. Na pewno teraz nie chcesz mnie. Ja łamę życie, ja łamę śmierć. Poukładana z niepełnych zdań. Prosta formuła głębokich zmian. Nie zdecydujesz, pamiętaj, że ja łamę życie, ja łamę śmierć. Piękny koncert zespół Koma na ubiegłorocznym ostatnim przystanku Woodstock. A ja mam przyjemność nie tylko was wszystkich przywitać bardzo gorąco. Będziemy razem do godziny 23, ale także zapowiedzieć, że w najbliższą sobotę o godzinie 23.55 Ten koncert będzie w takiej edycji prawie 60-minutowej emitowany. W ostatnią sobotę, to już jest nawet była niedziela, 0:30, mieliśmy okazję obejrzeć koncert otwierający ostatni przystanek Woodstock, czyli Muniech, zespół Tila, który cały czas miał takie opory. Jurek, czy będą ludzie, czy będą ludzie? Błagam cię, Muniech, przestań. I później Muniech ze sceny przyznał, mieliśmy trochę Pietra, ale jak to widzimy, co się dzieje przed nami, dodaje takich skrzydeł, dodaje takiej siły, takiej energii. Muniech zaprosił gości na swój koncert. Zespół Koma grał wieczorem i pokazał klasę z najwyższego topu. Można powiedzieć, że zaświecił niesamowicie. Zresztą dzisiaj będziemy mówili o naszych notowaniach z Złotego Bączka. Przekonacie się, jak zespół Koma się trzyma w tych notowaniach. Zespół Koma w sobotę, drugi program Telewizji Polskiej, 23:55. Zdecydowanie chyba jedno z największych wydarzeń ostatniego przystanku Woodstock. Się kręci małpa, polskieradio.pl, SMS 71335. Ostatnio były łatwe zagadki, w związku z tym troszeczkę trudniejsza. Kto i kiedy tak zagrał na przystanku Woodstock? Więc nasza zagadka brzmi, kto i kiedy tak pięknie zagrał. Krótki bardzo numer, no nie będzie chyba łatwo. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Siema Jurek, co to był za cudny weekend? Spotkanie z woodstockowymi ludźmi naładowało pozytywnie, a spędzony z nimi koncert Sabatonu dodał kopa na kolejne miesiące. Najlepsze spotkanie z Kamilem, Kubusiem, Gatidą i Skinem i koncert Sabatona w jednym. Była moc Gośka Ośka Przybyś, która wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia. Jestem, słucham, poprawiam sobie humorek z perspektywą na kolejne jak bezrobocia od okolic soboty. Pozdro dla wszystkich ziomali sprzyjających dusz Dexter. Dobry wieczór, prezesie. Znowu środek tygodnia, który daje się powoli we znaki, ale już po 22, więc czas na audycjową regenerację. Pozdrawia nas wszystkich Martyna z Kostrzyna. Siema, ale miło dziś audycję zaczęliście, a zastanawiam się nad inną rzeczą. W tym roku będę 10 raz na przystanku Woodstock. Czy na tę okoliczność przewidujecie jakiś tort? Karol z Działdowa. Oj, masz u mnie tort. Inaczej nie mogę rozpocząć jak podziękować polskim szczypiornistom za kolejny niesamowity i zwycięski horo. Gramy o medale, gramy w półfinale Mistrzostw Świata, każdy ich mecz powoduje stan przedzawały w połowie polskich domów, ale horrory w ich wykonaniu to zwycięstwo. takie są, to można oglądać bez końca. Oby tak dalej, poproszę jeszcze o dwa zwycięskie horrory. Piątek, pora na katar, to tutaj z nami się podzielił ksiądz. Chciałbym, Jura, za twoim pośrednictwem zaocznie podziękować doktorowi Tadeuszowi Pietkowi z Nowej Soli za uratowanie życia zaraz po narodzinach. Boże, Konrad, ile ty masz lat, że o tym wszystkim pamiętasz. Jednocześnie chciałbym życzyć mojej ukochanej Ksenii, która nomen omen obchodzi dziś ćwierćwiecze istnienia, a więc 25. urodziny. Mnóstwo energii, inspiracji w artystycznym rozwoju, radochy w życiu oraz gromadki dzieciaczków tak wesołych jak sama Ksenia. Ściskam, Konrad. No to pozdrawiamy bardzo gorąco lekarzy, lekarza od Konrada. A swoją drogą, czy wiecie skąd w ogóle jest nazwa szczypiorniści? Tak swoją drogą. Kiedyś się zastanawiałem, ale wreszcie dowiedziałem się co i jak. Dzisiaj mieliśmy mówić o zespołach, które będą grały na małej scenie. Na małej scenie między innymi zagra ta artystka, która chyba otrzymała dwa albo przynajmniej trzy Fryderyki. Na małej scenie zgłosiła się do nas, a my z wielką radością przyjęliśmy to zgłoszenie. Na małej scenie w tym roku zagra Mela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się Mela Koteluk będzie grała na małej scenie. Otrzymała dwa Fryderyki w 2013 roku w kategoriach album roku, debiut roku. Drugą kapelą, którą już, o której wiemy, że na pewno będzie grała na małej scenie, to zespół, który w 2003 roku został nagrodzony Fryderykiem za album I odpuść nam nasze winy. Tutaj razem śpiewający z Piotrem Roguckim, czyli zespół Frontside. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. No i nie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Stan. gitarzą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Frontside to kolejna kapela, która zagra na małej scenie. Małą scenę będziemy już powoli wam komunikowali, bo dziać się będzie na niej bardzo dużo. Rok temu już zmieniliśmy ją zasadniczo, nie tylko inaczej ją umiejscowiając. Jest teraz na dole, obok ogromnego naszego supermarketu. Kiedyś była na górze, ale także to, co się na niej dzieje, jest taką składanką tego wszystkiego, co się dzieje także obok nas. Nie chcę, żeby to uciekło, kiedy mamy razem z Fabryką Zespołów, organizujemy nasze spotkania eliminacyjne. To tak dużo dobrej muzyki się na tym także ujawnia, że szkoda nam, żeby coś wyleciało w kosmos, więc oprócz tych zespołów, które zdecydowanie głosami całego jury grają na dużej scenie, to także chcemy, żeby te zespoły, które także wzbudziły nasze zainteresowanie, znalazły miejsce na scenie małej. To są te pierwsze dwa zespoły, a lista jest dosyć długa, już ją mamy przygotowaną, ale będziemy powoli wam przedstawiali. Duża scena oczywiście także w pogotowiu, ale chcemy was troszeczkę jeszcze potrzymać w napięciu. Kończymy wszystkie rozmowy z zespołami, z managementem na temat przystanku Cok. To nie są łatwe rozmowy, jeśli chodzi o festiwal tak skonstruowany jak nasz, ale jesteśmy pełni dobrej, absolutnie dobrej myśli. Przy okazji przystanku Woodstock, jeżeli wejdziecie na stronę www.patrolwosp.org.pl, to ci wszyscy, którzy mają ochotę uczestniczyć w naszych szkoleniach, będą już mogli dokładnie zapoznać się z terminami. Najbliższe szkolenie 20-22 dzień lutego, potem 27-29 dzień marca, 10-12 dzień kwietnia. To są te najbliższe szkolenia, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat albo skończą je przed dzień przystanku Woodstock. Wtedy potrzebna jest zgoda rodziców, że możecie do nas przyjechać na te szkolenia i przejść najlepszą na dzień dzisiejszy szkołę, która przygotowuje was do uczestniczenia w takich imprezach jak festiwal, nie tylko nasz, ale każdy inny, ponieważ zdobywacie także specjalne dokumenty, które upoważniają, uprawniają was, żebyście byli taką ekipą przy różnych festiwalach. Warto to przeżyć. Zresztą ci, którzy byli na przystanku Woodstock, widzieli czerwone, żółte podkoszulki. To dzięki nim także stworzyliśmy jeden z najbezpieczniejszych festiwali w Europie, bardzo wysoko oceniony na ostatnim spotkaniu Europe, organizacji, która zrzesza wszystkie festiwale, gdzie byliśmy w pierwszej trójce proponowanych najbezpieczniejszych festiwali w Europie. To jest dla nas duży zaszczyt, bo to jest nasza filozofia, jak taki festiwal zorganizować, aby przy koncercie na przykład zespołu Accept, gdzie tłum ludzi pod sceną świetnie się bawił, wszyscy także czuli się bezpiecznie. Akcept z ostatniego przystanku Stop się kręci, mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Moi drodzy, miałem okazję wczoraj wręczyć nagrodę spełnionych marzeń, konkursu spełnionych marzeń Aneta i Mariusz Fundacji Normalna Przyszłość. Ja przypominam, że sam otrzymałem bardzo dużą nagrodę pieniężną w Krakowie i postanowiłem ją podzielić razem z Dzidzią, z moją żoną, na takie cząstki po 10 tysięcy za spełnienie marzeń, za spełnione marzenia, nie za te, za to, co mamy w pomyśle, tylko za to, że ludzie zdołali swoje marzenia spełnić. I kolejnymi naszymi laureatami właśnie Saneta i Mariusz, którzy zaczęli swój list od takich słów. Jesteśmy parą ambitnych, niepełnosprawnych osób pochodzących z małych wiosek. Poznaliśmy się w liceum w Konstancinie. Potem skończyliśmy z całkiem dobrymi wynikami studia na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy zderzyliśmy się z brutalną rzeczywistością. Mariusz pisze, mój sposób poruszania się i niewyraźna mowa powodowały, że na rozmowach kwalifikacyjnych pracodawcy nieraz uważali mnie za pijanego, piorunujące wrażenie i tak dalej. Niesamowita opowieść o dwójce osób, która nie poddała się właśnie takiej rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że nie było dla nich w sumie nigdzie miejsca, aby nigdzie nie mogli podjąć pracy. Wtedy postanowili założyć fundację, która będzie rozwiązywała, przynajmniej próbowała rozwiązywać takie problemy. Na dzień dzisiejszy mają swoje biura w kilku miastach w całej Polsce. My przyjechaliśmy do nich, do biura kompletnie nieprzygotowanego budynku dla osób, które, chociażby jedna jest z osób, która się porusza na wózku, a więc to jest takie wszystko prowizorka zrobiona na schodach, prowizorka, żeby można było jakoś pracować, ale ani toalety do tego nie przygotowane, ani te wszystkie ciągi, którymi się poruszają. A jednak wynajęli pokoje i prowadzą między innymi taką działalność, która znajduje zatrudnienie dla ludzi niepełnosprawnych. Kiedy mówimy o osobach niepełnosprawnych, zazwyczaj szukuje się dla nich pracy sprzątaczy, takie najbardziej momentalnie, można powiedzieć, uproszczone, żeby nie powiedzieć idiotyczne prace. Są to ludzie po studiach. Sami o sobie piszą, że są po studiach. Kiedy mówimy o osobach, które sprawnie mówią, to już jest połowę biedy. Ale Mariusz, jak sam pisze o sobie, mówi bardzo niewyraźnie, powoli. Trzeba mieć cierpliwość, żeby go wysłuchać, a mówi bardzo mądrze. I są to ludzie, którzy potrafili zagospodarować siebie, potrafili dać siebie innym, osiągają sukcesy i z wielką przyjemnością. Pojechaliśmy i wręczyliśmy 10 tysięcy złotych. Podpisana umowa, podatki, że będą do zapłacenia, są po stronie obdarowanych. Ale muszę wam powiedzieć, że serce tak rośnie, kiedy się i słucha wszystkich opowieści, bo opowieści przyszło bardzo dużo, przepięknych. Ludzie opowiadają o historiach, które rzucają ich w różne krańce całego świata. Uczą dzieci pierwszej pomocy na drugiej półkuli. Jeżdżą po bliskim, dalekim wschodzie. Polacy mają niesamowitą wyobraźnię. Potrafią dać siebie innym i wszędzie gdzieś już są ten element spełnionych marzeń. Zapraszam, abyście przysyłali swoje opowieści. Następni laureaci będą wymienieni podczas kolejnego finału. Mariusz i Aneta przyjechali do nas na finał do telewizji, która też nie jest aż tak bardzo stworzona dla ludzi, żeby tam się poruszali na wózkach. Ale byli razem z nami, tam ich uściskaliśmy, a następnie już oficjalnie wręczyliśmy nagrodę. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Gratuluję z całego serca i przysyłajcie. Miejcie marzenia, realizujcie je. A póki mam tą kasę, dzielę się z nią z wielką ochotą. Gratuluję. Mariusz i Aneta, jeżeli słyszycie nas, ściski, szapoba, chylę czoła za to, co robicie. I wy jesteście także takim emocjonalnym, niesamowicie impulsem dla tych, którzy mają podobne kłopoty jak wy, ale wy nie powiedzieliście nigdy pas, nigdy nie powiedzieliście dajmy sobie spokój, pokonała nas rzeczywistość. Słuchając waszych opowieści, postanowiliśmy już je, albo was namawialiśmy, żeby nawet je opowiadać, bo one są momentami bardzo śmieszne. Panie, nie wsiadaj pan do samochodu, zabijesz pan innych i siebie, pan jesteś pijany. I Mariusz próbuje powolutku wytłumaczyć pani w oknie, że ma już za sobą 30 tysięcy kilometrów. Mariusz, nagraj tą opowieść, bo wygląda jak z kabaretu i naprawdę ludzie będą się szczerze z tego śmieli. Zdrowo i bardzo dobrze. Się kręci mapa polskieradio.pl. Bubliczki, które w zeszłym tygodniu puściłem. Co za muza, mała scena. Dzisiejsze też notowanie bubliczek. Póki co teraz dla was bubliczki i przysyłajcie spełnione marzenia. Miejcie marzenia, realizujcie je, wysyłajcie opowieści, a my znowu za kilkanaście miesięcy będziemy w próbowali komuś wręczyć nagrodę 10 tysięcy w gotówce, żywej gotówce. Na grzeszy, a mama serce szy, że córeczka nie grzeszy, że córeczka nie grzeszy. Dawaj już stąd, wszystkie w górę. Bubliczki, moi drodzy, bubliczki, sięgnąłem po płytę, ponieważ fantastyczny koncert na małej scenie i od razu już sięgam po pierwsza dziesiątka, mała scena. Dziesiąta Metka, dziewiąte Sixpander, 8 Bubliczki, 7 Zmaza, 6 Mama Selita, 5 Ania Rusowicz, 4 Łzy, 3 Doktor Misio, 2 13 w samo południe, pierwsze miejsce Enclose. Się kręci mapa polskieradio.pl. Jurku, kochano, od tych środowych audycji jestem totalnie uzależniona. Siedziałam z moją przyjaciółką, miło spędzając środowy wieczór, ale przed 22 zerwałam się niczym kopciuszek, bo wiedziałam, że gdy minie godzina 22, to ja muszę być przed radiem i przy komputerze, aby z moimi kochanymi ludzikami pogadać sobie przez godzinę. A koncert Tilawu mam nagrany i nawet dzisiaj oglądałam z moim synem i po prostu kawałek lata w środku zimy. Kocham takie klimaty, bo w końcu Woodstock towarzyszy mi od 18 lat, czyli w tym roku obchodzę pełnoletność. Buziaki dla wszystkich na dobranoc. Żaba z Częstochowy. Siemanko Juras, czy już słuchałeś nowy album Hope the Best Of? Podoba ci się? Jak słuchawki? Pozdrawiam Maksymilian. Ach, wy mnie trzymacie bardzo mocno za słowo. Hopy do nas padły do fundacji, przyniosły bardzo piękne prezenty, między innymi płytę, którą muszę wreszcie usiąść i posłuchać, ale oczywiście Hope także będzie, czyli Zima będzie z nami na przystanku Cok na małej scenie, bo świetnie prowadzi małą stronę, rewelacyjnie. Po tych bubliczkach, ja już tego nie mogę puszczać, ale się tak się drze na maksa, rozgrzewając całą publikę, że dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale gratulujemy zespołowi Hope też tej energii, bo wydają, robią, są na cały czas na scenie, a to także zespół, który z którym my się spotkaliśmy na naszych przesłuchaniach przedwoodstockowych. Witam, dzięki za podpisanie fotek, niestety nie było nam ekipie z 60 zbyt gorszy spotkać się z panem, ale spędzenie finału w samym sercu to niezapomniane przeżycie. Pozdrawiam wszystkich, Miłosz Mudzyn. Ja przypominam, że 60A, czyli Braila, sprzedana za ponad 500 zł, wizyta u nich w szkole. To jest naprawdę niezapomniane miejsce, bo oprócz spotkania z fajnymi ludźmi, jeszcze wejdziecie do restauracji prowadzonej także przez uczniów i obsługiwanej przez uczniów. Ciekawe bardzo zjawisko. Witam, Jurku, dzięki za bardzo pokrzepiający list. Nie jest ostatnio jakoś super u mnie. Korespondencja z tobą oraz cotygodniowa środowa audycja, świrowanie z wariatami na fejsie daje mi kopa i nadzieję, dzięki czemu inaczej patrzę na rzeczywistość. Ściskam cię mocno, Bartas. Siema, za niedawno wspaniały, pełen radości, szaleństwa i pozytywnych emocji weekend u Ewelin. Cieszę się, że ją poznałam, a gdyby nie audycja i fan klub, pewnie by się to nie stało. Michalina, która jeszcze zawiadamia, że będzie na pokojowym patrol, czy się z nami razem spotka. Moi drodzy, o, jeszcze się kręci. Pozdrawiam Artura Bednarza, Boksiu, Daniela, Jackie Hanem, Coco Montamana, parzankiem Tomka D. Daniel. Tak się podpisał. No dobrze, w takim razie wszystkich wymieniliśmy. SMS 71335. Ja zaraz się doszukam naszej listy sceny. Tak, to jest duża scena zespoły polskie od miejsca 10. Kapele ze wsi Warszawa, 9 Ukedże, 8 Tilaw, 7 Marika, 6 Laocze, 5 Budka Suflera i Goście, 4 Debil, 3 Jelonek, 2 Esi Drinkers, a prowadzi oczywiście Koma. To przed wami Laocze. Światłbym kanalie, mógłbym przysiąść. U, już nawet nie trzeba. Lao Tse, moi drodzy, ja przypominam, że aukcje Woź trwają jeszcze przez cały czas. Przejazd po Warszawie zabytkowym samochodem Cadillac 355Z 1935 roku. To jest prezydencki samochód, ale także później obiad w rezydencji Belweder od pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, a nawet i od pani prezydent. 20 300 zł. Kasturu Rafał Sonik wygrał Rajd Dakar. Będzie jutro u nas. Rafał przekaże ten kask bezpośrednio. Rajd rajdowy w barwach Woź od Macieja Dreschera. Unikalna gitara woodstockowa, majonez model Regius 6. Znak drogowy Polska Niemcy 2-0. Złoty medal wraz z autografami siatkarzy. Książka, spotkanie i oryginalna legitymacja FSB z rosyjskiej produkcji filmowej Bezcenność od Maćka Sztura. Dzień z reprezentacją Polski w piłce siatkowej. Kalendarz warszawskiej szkoły filmowej. Srebrny medal z drużynowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce z 2013 roku od Tomasza Majewskiego. Puszka na herbatę Lipton złota. Skuter od banku PKO. Naszyjnik Lupiera. Filmowy mundur z nakryciem głowy. Piłka od koszykówki do koszykówki Boston Celtic. Statuetka Reksia. Złoty medal drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. Statuetka Larotów. Pokojowe nagrody Nobla. Wyjazd na sesję plenarną do Strasburga od premiera dla dwóch osób. Jerzego Buzka. To tylko część jeszcze wspaniałych aukcji, które przez cały czas śmigają na Allegro. Wchodźcie, oglądajcie, ponieważ to także bardzo nam później pomaga. Pati, słuchasz, ty, czyli za pomocą mojej anteny teraz, tej audycji, mówię do Pati. Ja zamiast się przyuczać do sesji, nie mogę się od tego powstrzymać, ale już niemal chwilę będzie trzeba zlecić całusieńki SMS w dwa dni. Z dalekiego Londynu przesyła serdeczne pozdrowienia tobie, Jurku, oraz Fundacji Kami. No i Pati przy okazji. Z dniem dzisiejszym otrzymałem bardzo interesującą wiadomość. Wygrana licytacja zdjęcia z Zenkiem w morzu rąk Woodstockowiczów. Po uprzednim wygraniu licytacji pokoncertowej Foty Cabanossa z 2013 roku najbardziej w tym wszystkim cieszy mnie moje wsparcie dla podopiecznych Fundacji Woź. Wreszcie Agaciorka pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie, a Będzi pisze, że tak, w Polsce sport w wersji niemieckiej 11-osobowej zaczął być uprawiany w 2017 roku w Szczypiornie obecnej dzielnicy Kalisza przez oficerów 1. i 3. Brygady Legionów Polskich internowanych po kryzysie przysięgowym. Stąd pochodzi nazwa Szczypiorniak. Tak właśnie jest. Siema Jurek, możesz wierzyć albo nie, ale już rozpoczęliśmy projektowanie kolejnego metalowego znaczka motocyklista z sercem na 24 finał Woź. To będzie już 5. seria takich znaczków sprzedawanych na aukcjach Woź. 23 znaczki podczas 23 finałów wylicytowano za łączną kwotę 17 622 zł 33 groszy. Gramy sobą do końca świata, mototuryści. Siemanko prezes, pozdrawiam wszystkich i za twoim pośrednictwem przesyłam życzenia urodzinowe dla księca. Pozdrawiam ekipę z Patatajowa, pozdrawiam Elmo. Jurku, co Polska jest z tobą? Kochamy cię. Pozdrawiam, Adrian Jasiński, Sanoka. I ktoś bardzo prosił na SMS 71335. Prezesie, ty w dzień temu grałeś dla babci, dziadków, bubliczki. Proszę zagrać dziś dla chłopaków w Katarze. Coś równie czadowego. Pozdrowienia od Nikodela z Kamiennej Góry. To może Hate Bread właśnie? Nie. Słuchajcie, przepraszam. To będzie za moment. Jeszcze raz wejdźmy w klimat. To jeżeli teraz mogę prosić o małą przebierkę, to Hate Bread, czyli to będzie po komie ten następny. A komą zakończymy? Wiem, że troszeczkę tutaj pokręciłem, ale Hejtbret, niech będzie ta moc dla naszych szczypiornistów. If you know the words, help me sing it. Sometimes stand for what you believe. Be saying aloud. Sometimes stand for what you believe. Until their final day. Somewhere. Moi drodzy, to był właśnie ten trzad dla szczypiorniców Hate Bread, a my już teraz możemy wypuścić pode mną Comet, która jest po prostu taka troszkę zwolniona. A ja przypominam, że o godzinie 23.50 w sobotę będziecie mogli w drugim programie Telewizji Polskiej obejrzeć Comet. Godziny koncert. Powiedziałem o dużej scenie i zespołach zagranicznych. Piątka. Accept 4, Volbeat 3, Skinred 1, Manu Chao, La Ventura 2, a pierwsze miejsce zajmuje zespół Skape. Lajki są fantastyczne, ponieważ 700 lajków Mela Koteluk, nie więcej, 870 lajków, 300 Frontside. To są zespoły, które na pewno zagrają na małej scenie. Siema znajomych z Krapkowic i wszystkich patronców pozdrawia Soku. Miło było słyszeć w Trójce Jurka, który mówi między innymi o szkoleniach dzieci na odległych kontynentach z pierwszej pomocy. To wielka inspiracja do działania i nadzieja, że warto podążać za swoimi wewnętrznym głosem i marzeniami. Fajnie, że jest na świecie wosz, chce się żyć, uściski ciepłe, Ania Pługawko. I tu jeszcze taka piękna opowieść. Panie Jurku, moja córka, Konstancja lat 14, postanowiła, ja i ona jedziemy latem na Woodstock 2015. Boże, ja tam jeszcze nie byłam, mam trochę pietra, co robić? Hajze, lat prawie 50, z Włodzisława Śląskiego. Odkąd żyję, słucham rock'n'rolla. Kierowniku pozytywnego zamieszania, tak trzymaj. Myślę, że to jest najlepsze miejsce dla ciebie, dla twojej córki i dla tego stanu ducha, żebyś jeszcze do końca życia słuchała rock'n'rolla. Zapraszamy ciebie, zapraszamy wszystkich. Już mam odpowiedź na to. Oczywiście był to zespół... Gdzie ja mam tą kartkę? Oczywiście, że ją gdzieś mam. Gdzie ja mam kartkę? Ktoś musi mi dać tą kartkę. Oczywiście był to... Jest. Był to zespół Dito Tenhozen 2002 rok. Radek z Płońska i Grzegorz z Krakowa. Audycję realizowała Zofia Kruszewska. Obrazki łapał. Oczywiście Michał Klimek, tutaj do obejrzenia. Przy mailach, SMS-ach czuwał Krzysztof Milkidobie. Za chwilę na antenie Trójki. Janusz Deblesem w audycji gitarą i piórem. Bardzo wam dziękuję. Koma jeszcze raz dla was. Kocham was serdecznie. Ściski, jak to mówią. Oj, było miło z wami się spędzić czas. Cześć. Zapomniałem, że od kilku lat wszyscy kiną, jakby nigdy ich nie miało być. W 100 tysiącach jednakowych miast kiną jak psy. Dobre niebo, kiedy wszyscy śpią, pochlipuje modlitwami niestrudzonych ust. Tylko błagam, nie załamuj rąk. Chroni nas, chroni nas, chroni nas! Mógłbym tyle słów toczyć, kląkłych i beztroskich, ze słonego ciasta zmierzchów. Jeśli zechcesz się znać, wzrok przekroczył linię horyzontu, aby skinąć. A ty przy mnie śpisz, żyjesz, nieodległa w snach. Nauczyłem się umierać w sobie, nauczyłem się ukrywać cały strach. Nie do wiary, że tak bardzo płonę, nie do wiary, że rozumiem każdy z nas.